Ir-radju tal-Università jippreżenta tis-sqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannija u d-daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, fil-programm tal-lum san komplu nitkellmu ma' Carlo De Bono u illum ħan nitkellmu fuq il-fatti li jikteb u li għanni. Inti kemm erba' Karm. Inti dawn il-fatti kemm ilek tiktibhom inti? Xi 25 sena. U liema kien l-ewwel wieħed? Kien tkteb poeżija żgħira fiha xi 10 stanti sej jisimha n-nixxija kien. Ma dak għal mhux fatt bħala storja mhux veru? Le, le, le. Sewa jiġifieri inti tagħżel bej il-fatt bħala storja u l-fatt li ma jkun storja, jew fantasija. Huma mtlek kwalitajiet. Li huma? Huma ballati kulla jissejħu. Iva. Però l-ballata propja hija traċedja oġġett li sor realtà. Sewa. Imbagħad hemm ir-rakkont jew il-leġenda u l-makjetta. Sewa, issa aħna l-lum nisimgħu l-ewwel fatt, x'isma l-ewwel fatt li ħatanninna l-lum? Din illum hija ġraja li seħħet 44 sena ilu fl-10 ta' frur tal-1955 kien miet tifel ħabib tiegħi fuq il-Knisja ta' San Pawl il-Belt. Sewa, tgħidilni x'iktar, tgħidilni x'iktar, aħna importanti nisimgħuk, ħanisimgħu lill-Karmnu jagħnilna dan il-fatt u ħajkkumpanjaw Roni Kalleja tal-Musta, Salvotanti, Żebbuġi u il-Kanadis anzi, u Żebbuġi ma' Kanadis sejdulu, u Franz Qasa ta' Saqajn. Mela, ħanisimgħu flimkien. Ja, ja, ja, ja, وعشتني بانكين سايدام نار سان باول ما ساكريستان كم نشتي اكتي جمياي فيك ما عندي لابدال نا علاو لي رابينتنا وين قودو الفستا دالبال فلاشر يوم تفرار الفستا سبعنا تتم سبيق أرغض المساي كنت فال في سان باولش كالله يستنيق وقت الخروج تال بورتش سياني عرفت تخرج من كامبنار قال علي ششا وعجيتو يا أطياراتي للنار خارستم سمرا في اسم ويد بمب عدت النار فلايرو بعدني سلاح دي اخسبلوديد اكف سمو الاسبلوزياني تامت وارو انتو ناو بجريات الاو الما جنبو الكولت وار وروب داك لراو وچوم تر تا وچول فو جارسو فری تاگبیران ایسو گوت خاتب محرو الخجا والجمال لگلو خسر منو جاو مدفيا منو جاو رجليخ مفرودا وسخحتي ياو ياو في دميا Kalash specialar special piacir jirit lakhbar saret tragedian el beltwa at flat tokbir nizlo yijro asistello يتلفو يا سستيخ أكف راح فيك المزاريان و وقمت الهف من سنسيخ فعل برانت واصلوا البلاطيان من زوجتاب بامايونين جابرو جسم خادق مقام لعين الكامرة الميتين وعرفتي فوق بيت الكنيسية دار بري تو ماجستراد سابج داون يام لولينك يستان رابورتياتو دتاليات سيخ بوسا كريستان كم بكان بدا براسويف الحي كيكو الما جيبتو شمياي اتفال من الموت كان ساي داو كنو خدايخ مجبورا بقلب مقصوما امك روخ بدول اسنو كريم تفرج سابش ليلة يكون صلاوخ ومن كن كفر تلبزن كل خط مرة في دولوري جرّوا لسا قريستا مخم خلي تعرفوا الجنة دوري كلام فيك يقعد الأسيس خبط مار كيف خبط درب دي وتليتا أم فات خد باب الدار وحلت بمخصوب توفقت أكفر دامين بكمين برانت ألو للازس ابنك وجسو إياد خزين تبكي بديت تاتي فوق وجهك الساكريستان عالفوق وجريت القسيس داخل يفردهم صابن الله ابنك مات Thank you. Madonna ne dal bakhnena Madonna urle shrabtinte Allum edane shrabina Messero kharaj min jawan اکف سما دکلایت رال مرتو تیب که و سیخ لازز بینام بلهم فقد وجال لسنات لخبار علمت تشكي كنت انا اتزيات موجاي الدار اي تايتا اي ما قلبي بد مخني زلفا حدايخ قرت نار اللاز سبني تخلوش خين خادو ونخدايخ خاد نايم فنيا ما كل كربة تخرج لايتان ديك صدو من سايم ليا لا دسارت القدسان ينا ما هم كنت بريزنتي فديك الشانة فرم قلبك فحيتك يا نولار مومنتي واصلخ بالكاروت الانجلي تابو تاب يا جوافي يمكرون مار تتيتو لحن في عدو اسخيخ وصلت بيا وفوق الأبار نزلق في دوك الدلاميات ينا أمو أم السيارو توار ورناب دوك الداريت أدوار باور بنسان موت في قلبي كان كبرني كل شخن نسمة ربصياني فديك الشان أبران تفكرني فكرني فمو ومسيرو اللي تنتي لو خبو وارا موتو تني كمردو حيطم وارا دمو جاد يا جاوت ناي نخران في نفس الفاس دا كل شميت بوحبس تفكير وخدان تالبان بان لخاي تطفيت نب انا قصدي نتفكير عطلت ايام ناو دم بيخ قانت لبكم دم لبخالي في الطلب تاكم فتاكرو فيخ Mela, daka kien il-fat sabiħ, disgrazzja li ġrat fuq il-bejt ta' Gnisi ta' San Paul il-Belt Valletta fl-10 ta' Frar 1955. Dan huwa fatt miktub minn Karmu stess u li għadu kif għandih magħna. Issa Karm, naħseb nifsek tajtu. Eh? Nifsek tajtu. U inti dan għannejtu blamment fil-festival li għadda ta' s-sena l-oħra tal-bisamija. Somma s-sena l-oħra, għetni għedni s-sena l-oħra xie dal-program għaj jistama fil-sena 2000. Ma għetni rekordja għahna novembru 99. S-sena l-oħra, dan għannejtu blamment. Kem ħadlek biex għannejtu, biex tal-limtu dan? Ktibtu instez dan, eh? Xie kem ħadlek? Biex tal-limtu? Blamment. Biex l-ġumma? Għax feħbi ċeċuħ li ġifiri biex tal-lum blamment dan? Dikkon, kufin unfilod, naqruħ darba. Għabel nurqot un bat tal-limtu. U ma naturalment għattik konċerta marroni uġ veru. Zgurdu kessur mastu. Xikem ħagġu ħadilkom da xol biex u konċerta fl-imkien. Xikem għamtu. Approvajni ħkammil darba. Ma domtu għek xar xarin kem. Għadumna naħseb xarru. Tajib. Ġifiri, fiħi xol minn ħatijak biex tibtu. Fiħi xol minn ħatijak biex titħalmu. Un bad biex taċċa, fiħi xol u kol biex wieħed jgħanni ma kitarri. Però l-mertu taroni, għajd li biex. Għax jina għandi fuq mal-li ma naqbaċ mal-kiterri. Fuq il-laws għallu kullox. U Roni ġibni? Li nanni il-minore. Mela natu prosit u koll li Roni. Issa. Sħobu koll, sewax. Kullħat għandu mertu kull minn dok. Imma Roni kien il-musmur. Sewa. Issa baqa naħi miex nasimaw fatti ħor tijak. X'fatti ħor għatanni l-dawnek? Issa għnek. Għandi. Jaw għandi ħolma nannija. Mimlija fantasija. Għazel wieħed. Jew il-bikja ta' wetilas. Mela ħan nisimgħu li din hija fantasija hux veru mhix sewwa. Mela nisimgħu l-bikja ta' wetilasel. U dina speċi dal-wied anqal lill-bosta nies jiktbu u jgħannu xi ħaġa fuqhom. U allura ħan nisimgħu lilek u nittama li wkoll wieħed jieħu gost jisimgħu. من كلام لا تعلم ħaxixan mal-ġnub qasab oħarru kienu jsalt nosket uħemdan mal-fwiħan ta'dak il-fjur o waqti tisket wil-ħemdan jinkisru banjiet l-asfur. Alla fattah edek miak kol ma jista ejeni ixxemx dbusek mux taħar ek attinix famam ledbi tfal mostin ġofi kem labu min jinżel edom buket oħrajna san għal xidirbi min jġri wara farfet. Maratet majt kem il-merħlan naċu mos xrefo gidien il-friħjaħ bżuwe l-gbar jeklu a jixabtu massisin ويت العسل انس ادمان تيا كان دم الف تفكيرا كان بنين عطان طورا كان تلجاورا تادل جزيرا. Konċi darban tal-wedin il-gbir sultan imma nibtu nis erredan għax mikluba wet udan min kien jaħ كم بعد على اول بنا فرتي فاش فار ماسس خفر باستم خازن في يوم خازن عنك النار. ناس الموت كانوا مفتلوفان داك نار الكبار مستين عشمال فارت صار ديزاسترو اصلو ادم رأدي يحتي توي خد الكاسياتي الفريتي ماي كابروش سافينو ma'asein yal yamlu Ohran jod damayev tchosh Dav klemen lo chash no buetam Sve am lo lo jrei chekbar Dak lefad al scheichem dam dam Beto ap tales parar Macham treit dadei elchteyan El min harach el permes At leda som yaf yin satar War ala matal progress Ha babay dal khdour asaret ab yatsar el blat zauden khsay az gbar tamak kenario trapitayar kolomken Dakle yo ware responsable Sabish nibzob al ambient Bishdal wet halayin eret Fuh shalom o wishaten Fagorav chasroch al dayem Shema ba amesabeich Matanesh lemod ditiyo Blamarit na'bat nipkeich ואת לעצל אל ג'מל דייק שר אוו לק אל חלין כי עם לא פחלק לרוטון דן אי דושייב על מוסדין Mela dika kienet il-bikja tawit il-asel. Hija poezija fit-ton tal-fatt u kiteb ukoll Carmelo De Bono ta' ewlu Roni Kalleja tal-Mosta, Salvo Tanti il-Kanadis u Salvo Asa ta' Saqajn. Carmelo hawnhekk smajna mhux fatt kif għandna fil-bidu, imma din hija speċi il-protesta tiegħek, naturalment f'isem ħa ngħidu hekk il-mostin kollha talli dal-wied ħassarnih. Taħseb li l-għana għandu jikunek u koll? Mus sempliċiment rakkonta storja. Jien naħseb li għandu jikunek, il-għalix jina qalbi ħasset li għandin iktaffu. Sawa. għax niftakru kif kien u kif sor. Allora, ġiet nitingiża fil-kuxjenza li għandi niktab verżejn. Naħseb jiena li wasal iż-żmien li l-għana, ħalli ngħidu hekk, fl-għana spiritu pront, dejjem kien hemm dan l-aġġornament tal-għana li l-għannej, anke jekk ma jafx, dejjem ikkommenta anke jekk bil-mogħbi fuq affarijiet li idejquh u li jaħseb li l-Maltin bħalu wkoll idejquh. Ħalli forsi jidher minn barra qed jagħmel fuq il-merijiet, imma fir-realtà mhux merijiet, sa tiddarb inti ħadd it-ton tal-fatt, imma fl-istess ħin xorta qed tipprotesta talli l-għana. Blana xorta talli l-wied qed ikun imħassar minn kulumkien. Issa baqgħna ftit minuti żgħar. Xi tfittex inti fil-fatt meta tkun qed tiktbu? L-iktar li tħoss li għandek tagħti każ inti u tiktbu u inti wkoll intu tagħnijhom mbagħad. Waqt li qiegħed tikteb il-fatt l-ewwel ma tittis struttura s-suġġett. Sewa. U mbagħad x'inhi kollok is-suġġett tagħmel għażla ta' kliem molti sofi illi tiġbor l-għanja. Kull stanza li jkun fih il-fatt irid jiġi mill-bidu sal-ħarkatina bħalħulqa wara l-oħra, ittieħ l-aċċenti li suppost tuża l-metrika fih, tagħmel il-vers wati u l-vers strong, eċetera. U dejjem kif għad li ktażel kliem li jkun kliem li anqal il-qalb li jidħol fil-fond. Biex fiċ l-udjenza tirreaġi xi kif tixtieqha inti. Għax jekk ma tismux. Kliem li jidħol ġa qalbek, jisak minti tisma xejn. Sawa. Bħal meta tisma diska ta' rock and roll, ħallif studio ma tismux u ma tifhem xejn. U inti b'tgħannih? Inti b'tgħannih l-istess, ikollok l-emozzjoni ġo fik, illi dak qiegħed tagħmlu bħal ma ktibtu minn qalbek, ħa tgħannih minn qalbek. Sawa. Anke jekk ittieħel xi ħadd jgħannih, dement li jitgħallmu u jogħġbu, dak jidħol ġewwa fih ħossa jgħannih minn qalbu. U minnu. So, jina nirringazzjak, nirringazzja wkoll l-katalisti tagħna, Ronnie Calleja tal-Mosta, l-Salvutanti Kadis u l-Franz Azad Saqajn u l-Komiż Semija nisedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u d-daqqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkob.